ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب مغ آسماننا آوزنكا او دا غوب من کې ټول شیان په شپږ ورځو کې پیدا کړل او موږ ته ستړیا ونه رسېدله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم، دغه خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب د سنا ساینې سره دغه پاکي بیانوه د لمر ختلو او لمر پرېوتلو نه مخکې. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. او د شپې له مخې بیا دغه پاکي بیان کړه او د سجده کولو نه وروسته هم. واستمع يوم ينادي المناد مكان قريب. او واوره په کومه ورځ چې به د هر چا له نږدې ځای نه غږ کوونکی غږ وکړي. یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج. هغه ورځ چې ټول خلق به د حشر چیغه سمه صحیح اوري هغه به له ځمکې نه د مړو د راوتلو ورځ وي. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هم دا مب زن بخو أو هم دا مب مرد وركو أو هم دا مب نورتا هاغ أوراس أقر دي دل دي. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. كلا تشيز مكا وچوي او خلق دغه نه پرات وتلو په بیړه بیړه سره منډي وهو کی وی دغه حشر زموږ لپاره ډیر آسان دی. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد. اے پیغمبره، دوی چې کومې خبرې جوړوي موږ ور باندې ښه پوهیږو او ستا وظیفه په هغو باندې په زوره خبره منل نه دي. ته فقط د دغه قرآن په وسیله هر هغه چا ته نصیحت وکړه چې زما په تنبیه سره ویریږي.